او دے اللہ ڈیر بخون کے او مہربان. او بل آیاتی کریمہ چی ماستا سران دے تلاوت کو نرب العالمین دخب الحبیب بی بیانو توئی دارمی دخب الحبیب اہل بیتو توئی چغی کی داغوی لنا زامن اولاد نسب تو راغلے اللہ اراد لری چتا سنا د گناہنو گندگی لری کی اے قرنائی او اے خاندان دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ ارادہ دا چی اللہ تاسو پاک کی پاپا کولو سرا زمونگ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نارینا اولادمون زنانا اولادمون او سیوا دا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہونا د نبی علیہ السلام طول بچی د سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو چ سمر نکاحنا نبی علیہ السلام کړي یا دا غیبی بیان وی د نور بیانو نه اولاد نو پدغه لونو کې جداد ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی نو سلور لونوی یو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دویم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا او دریم نمبر کی د نبی علیہ الصلات والسلام لور مبارک وا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا او سلورما پټولو کې کشر لور پلورو کې هغه سیدہ فاطمہ زهرا رضی اللہ تعالی عنہا او دغه مشری بیبی د نبی علیہ السلام کوم زامن چو نو پاغه کې قاسمو ذکر نبی علیہ السلام کنی و ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اہل علم لکلی چی کنی سنت کا یعنی زان مشہورول دخل بچی پر نمسرہ لکا ابو بکر رضی اللہ عنہ دارنگی دیر صحابہ کرام پدی کنی سر مشہور دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنی سوا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم د نبی علیہ السلام په بچو کې عبداللہ مو او بعض اهل علم لیکلي چې دغه عبداللہ ته طیب هم وي او د سبه طاهر هم وي نو چا چې دا جدا جدا ګرځول نه وي قاسم عبداللہ طیب او طاهر دا سلور بچی د سیده خدیجه الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو او کوم علماء چې لیکلي چې دا طیب او طاهر د عبد الله د پار صفاتلو نو په دې اعتبار د مشرب بنا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دو بچو یو بچی چې حضرت ابراهیم دې ناغد نبی علیہ السلام یو وین زو چې ان شاء الله راغی بیان رسک براشي چریتا حضرت ماریه رضی الله تعالی عنها لداغین حضرت ابراهیم دا سلور لونه دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او سیوا دا حضرت ابراہیم نا دا ټول بچی پا مکہ مکرمہ کی پیدا ہو دامی او ظلم عظیم زمونگ استاسو پدے وطن کی در وافظ و دشیگان و دلہ سرے چی اکثر امت دا نبی علیہ السلام دا نور و لونو دا نم قدر نہ خبر لدی دروافض و دشیو یو مسلک امدار باطل چی اغید دی دریو لونو نا اکثریت انکار گئی دی دریو لونو نا سکئی بعضی کتابون دا آغای کیم دی سلور وارو لونو ذکر رئی خو اکثر روافض شیگان پا دی حقیقت بان خار راڑی او دا د امت مسلمانه چې هغه د غفلت او د جهالت زندگی اختیار کړي دا درې وارونه بالکل پټي ساتلي. اعلان کې قران عظیم کله چې دی آیات کې خطاب کوي نو داسي ندی ویلي چې یو مفرد بن او لوري ذکر کړي بلکې وای اے زما حبیب سجی بی بیان و توایا و بناتک لونو تری وای ندا سلور لونو وی پدی کے مشرعی لونو ملور و حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ او داد اخپل ماسی پزوی بانے وادوا اب العاص ابن ربیع داد ام المومنین خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ خریح او دینا باب العاص یو بچیم پیدا شو علی ابن لب العاص بے ورطوی دارنگی دی مشری لرنا یو لرم پیداوا اغیط بے امامہ بنت العاص وی حرچ دا علیو ندے پا معصوم والی کی وفات شو او حرچ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ندالو یشوی وی او د فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها د وفات نفس علی رضی الله تعالی عنہ ور سره نکاح کړي او چې کله علی رضی الله عنہ شهید شو نداری رضی الله نفس مغیره ابن نوفل د دې سره نکاح کړي. دام تاریخ یو اسلامی تاریخ دی جسم رلوی لوی خلق دے خدا غی د وفات او شهادت نفسی بی بی بلچا پا نکاح دا زمون دا پختنو دا جہالت دا ظلم دا تیرو یو عادت دے چلی او زنان خاون مرشی نابتو لمر سرس پی نئی مڑکی گی وخو پا نکاح بیشا تنور گز وی دا زمون دا غیرت نا خلاف تا دا زمون دا رواج نا خلاف تا ایمان سروائی د دې تمام موجودو مسلمانانو حیا او غیرت چې راجمه کدا ټول د علی رضی الله عنه د خو خارو په رسیدې شي نچکل د علی المرتضى علی کرم الله وجهه د وفات او د شهادت نفس داغ والے بیبی خپل سو په نکاح غستې شو نو ما او تاسو دا د ظلم یو قانون دی. نو دا حضرت امامه رضی الله تعالی عنها داد فاطمۃ الزهرا رضی اللہ عنہا د وفات نفس علی رضی اللہ عنہ په نکاح غسته وا خدای نے اولاد نو داوی د وفات نفس مغیره ابن نوفل رضی اللہ عنہ دا په نکاح غسته وا خدای غې نے انسا اولاد نو. او په ابتدا کې د مسلمان او د کافر مشرک په منس کې نکاح بند نه و. د نبی علیہ السلام دا مشرۍ لور سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ داد ابو العاص سره چې کله نکاح شو نو په دغه وخت کې په حالت د کفر او شرک دی غزوه بدر تم د کافر سره راغله او بیا په قیدیانو کې دیم نیول شو. هغه بیا کسان چې د بدر په غزا کې د کافر او قیدیان یو په کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوممو ابو العاص ابن ربیع نو دا غی بارکی مشورہ داشوی وا چیدی قیدیانو لفیدیا دی واغستیشی نو سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ دخپ الخاون دخلاسی دا پار یو حار را لے گلے چکل دا و دیدا نو سید خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ لکلور سر سڑے سامان کئی غہار ورکڑے کله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم غهار وکړو چې دا زما لور بیبی د خپل خاوند د خلاصو لپاره را لېږلې نو د دې هار سره څومره یا دونو تعلق لرو تاسو تمه کې جمعو کې تیر شوی چې د نبی علیہ السلام سره د نبوت په دعوت او تکالیفو کې چې څومره تکالیف د مشرۍ بیبی برداشت کړي نو دا سه بلی بیبی نه دی برداشت کړي ځکه تاسو تمه کې تیر شوی جمعه چې دا الله د طرف نه هغه ته سلام راغله الله چې 50 سلامونه را لېږلې سمره لوی مقام دی. بیبی د نبی رسول الله د پاره ستو عام تیارولو او جبریل امین علیہ السلام د دې د مجلس دراتلو نمخ کې حاضر وو. ودا دا خدیجه کلبرا را روان ده. اے دا الله حبیب دا الله دے طرف نم ورت سلام وایا او زما دے طرف نم سلام وایا. نو کله چې نبی دے سلام دے بیبی هغه حار وکتو رقا رقتا شدیدا دې نرم والے فضل کرام او صحابه کرام غیر چاته رلاس ای ته کوم فخیدا کې دی ولې دا شان پرې دی اور ا دې چخپل لغاره او هار را لېګلې دام ور سره واپس کړ. خو هغه باندې دا خبره شرط کا چې تامون پریزو او ته به د هغه زینب لار کولاو کې چې مدینه تراشی هجرت وکړي اور الله د حبیب د ذ سره مینا پدیوا او د ترس ایمانم نصیب شه چې سو وعده کړی د الله د حبیب سره نه پوره کړی. دا غره یو غټ صفت ده چې باز خلکو په حالت د کفر کې چې کوم خبره د خلینو نه راوتې نو جبا کټ شوی خو خبره نه کټ شوی. نن زمون سره د دین چې اسلام دیمان او د کلمې داویم کوو خو دې جبې سور سور وادي ما دي کړی. دا الله حبیب ډېر موکو کې د دې صفت کړو چې ما سره وعده کړو او وعده پوره کړو دې چې لاړ نو بس بیبی را رخصت کا. خدا د توحید او د ایمان د لارې غت کالیف او د الله حبیب زکه فرمایلی چې مال د الله د دین د رسول مبارک کم تکالیف ملاو دی نو دا په مخدز مکه بن نبی ته نه ملاو. اواز کله تاسو تاریخ د دعوت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګورئ نو پتا لګی سړی نو د خپل رور سره دا بیبی را رخصت کا. کنانه ابن ربیع دا غنوم نو کافر له چپته ولګی دا ادا د غزوه بدر رس واقعا دای خو یا سرداران مردار شیو قتل شیو او یا کسان په خیب کې راغلی و یولوی شکر سے خوڑ لیو نو دا غی اغا د جاهلیت غیرت دا برداشت نکا چې مونږ دی ګورو د نبی رسول اسلام لور بیبی دی مدینه منوره ته دی مونږ دی سوایو نا له یو دو بدبخت الله رکه ناس تو حبار ابن الاسود او ناف ابن عبد القیس نو دای فلا رکی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ته رکاوټ جوړ شو چې دا بنه اوخه په نه زبانه والو حضرت زینب او یرولا او دا د اوخد کی جاوی نه راوړل او تاریخ لیکلی چې د بیبی حملو نو د اوخ نظر هغه ورځې دو سره هغه حمل زایش دا غ تکالیف چې دا الله حبیب فرمایلی او زی تو فی الله و ما اوذی احد مثلی ما ته د الله د دین بارکی دا الله د توحید بارکی هغه تکالیف را رسول شوی چې داغه مثال لمبر امتونو کې نشته او دې پرې نه په دغه دو کسانو بارکی غیرت د نبی جوش کرا غلے سیر اعلام النبلا کے علامہ زہبی ذکر کری چی ابو حریر رضی اللہ عنہ پیو جہاد کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گلے نو دی دو کسانو چی حضرت سید زینب پنے زو والے وا او دا غیدہ تکلیف اگے طرح سید لے ورتے وے کچر دامی مندل کنا نو چی پا اورے اس وزو والے ورسول الله حبیب بیا اور ته جن اور باندې مسوځوي کومو قتل نو قتل کوي زکه دا یو مسله ده شریعت چې په اور به سزا نو ور کوي مگر رب او مالک د اور ور کوي. دې دوار اسمن کدا سے ظلم کړو نابوهر رضی الله عنه نو روایت ده وای نبی علیہ السلام یو جماعت لګله او زم پاږي کیو نبی فرمایل ان لقیتم حبار ابن الاسود و ناف ابن عبد عمر فأحرقوهما یہ گورا کدا دوم مندل کرنا نچی ویس ہو جوائی وکانا نخسا بزینبا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین خرجت دی غوخ والے ناغوط رید وغد کی جاوی نہ رو گردے او دا تکلیف ملاو او دغد آگے دا وفات سبب ہم جو شئے دغد وفات سبب ہم جو دغد بیماری وا وا وا تردی چی اخر کی دینا غیت دا شہادت مرگ ملاو دے دی آخری کی چکل لخکر رخصتی دنوی ان لقیتو موہما فقتلوہما وی گورا کا ملاو شوی نو قتل کئی سوزوی ما فا انہو لا ینبغی لے احد ان يعذب بعذاب الله یو کس ته مناسب نه دي چې دې عذاب ورکی داسې عذاب لکه څنګه عذاب چې الله ورکړي لدا تکالیف د دعوت د دین د ایمان د حق د بیان په لار کې نبی رحمت السلام ته ملاو بعض خلکو کې ګوره کو کفر می او غیرت می ابو سفیان رضی اللہ عنہ دغه وخت غټ کافر دی بعض خلکو کې سره د کفر نشرافت موجود دی کله چې دا حالات او تکلیف ولیدل نا خلکو له یا په لکه او به دې ځان ترانی دی کو او پټ خون ته ورته وي وګوره تعالی پته دا چې او یا کسان زمون قتل شوی او یا مو په خیت کې نیولې شوی ته د خلکو دروان دی د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لور بیوی بوزے نو دای دانشی برداشت کولے پتیار کی چتو دا نو دا بیا پتیار کی اوچے دا او مدینی منورے ترسے دلے مدینی منورے تا دا بیا رسے دلے او دا بیا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سروا خاون لی پا مکم کرم کیو او حضرت زینب دا پا مدینہ کیو بیا مسلمانانو یو لخکر د قریش یو قافله ونیو چې پایې کې ابو العاص بیا ونیو او ډېر غنیمت راړو ډېر غنیمت راړو نو دې راغی نو تختیدو او چون کې تختیدې خو نه شو د مدینې له هاته نه وته نه شو ختیارې کا شکل ختیار شو نو د حضرت زینب تپوس کولو د خپلې بیوی کور ته راغی او هغه ته ویل چې ما ته بت پناهی راکې اسلام یو داسې شعر دی اسلام داسې شعر دی که یو کافر راغی اسلامی ملک ته یو زنانه ورته وی چې تعالی امن دی نو بادشاہ وقت په لاس نشي وچتولې نبی خپل خاوند ته پناهی ورکا نبی علیہ السلام د سبا موږ کول مسجد نبوی کې او دې د موږ نرستو په جمع کې خلق ولاړو چې आवाज وکړو چې ایها الناس انی اجرت ابو العاص ابن ربیع خلق واوری اے جماعت مسکو ان کو خلقو ما ابو العاص ابن ربیع تا پناہی ورکڑے نبی علیہ السلام چی مزن رو گردے دو نو خلقو لے دا واسطہ سو واوری دو اما چی واوری دو نئی وی آو وی اما والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدیه ما علمت بشیم من ذالک حتی سمعتم قسم میری پاغذات چیز ما روح دا غب لات کرے زمخ کې نپویلوم خو چې تاسو واوري د لمام د आवाज واوري او دا مسله د شریعت چې ادنان ادنا مسلمان پناهي ورکول شي بس هغه پناهي ورک او بیا نبی رسول اسلام چې کور تراغه ابو العاص د خپلې بیبي سره ناشته د رسول الله ورته یې کریمی مسوا د دې ملمه عزت ته وکا خو غره د ددر نږدې کې دلته ته جایز نه دي تر سوچ له په حالت د کفر کې او بیا چې خلق دم ساخ په وخت کې مسجد نبوي کې راځه مشول نو نبی علیہ السلام ابو العاص رو غفتو مسلمانانو ته خطاب وکړو وی ان هاذا الرجل منا حيث قد علمت تاسو له پته لري چې دا سره زموږ د خاندان له او دا زما زوم دی زما لور د سره را او تاسو د مال غسته نو کچره مال ورته واپس کوي نو دا بستا سو احسان یو موږ دا خبره خو خو د الله حبیب وي او که انکار کوي نو دا الله مال غنیمت ته تاسو له درکړې دي کی تاسو باندې سو غزور نشي کولې اي ویلا الله حبيب مونږ ارس ورکو او ټول ارس ولا ورک تر دې کچا ارس هي غستوا او دو بوس کولو مشکی غشته وای مرته واپس کو او دې راغې مکی مکرمه ته دخل کو ګره دې ته وای باز خلکو کې په کفر قسم رصفات دي مکی مکرمه تراغه او چاچ ور سره امانتونه او مالونه غي ورکو او بیا مکی تروت و وی اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وی ز گواہی کوم چې د الله نه بغیر بل اله نشتا بل حاجت روا نشتا بل مشکل کشا نشتا بل د نفع نقصان د ضرر رسول مالک نشتا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ و رسول لے وی قسم می دی پا اللہ زنوم من اکڑے دے اسلام روڑو نمگر دا چی بیا بخلقوی چی مالی زمو خوڑو مالو نمو آقشفل او مدینی منوری تراغ مدینی منوری تراغ مہاجر شو او نبی علیہ السلام ورته پړومبی نکاح باندې چې څنګه ویلوري ورته واپس کا. اگر چې دا مسله د ائمه په منځ کې اختلافی ده، روایت دواړه طرف لراغلي. یو روایت کې دا راغلي چې نبی خطبه ویلې شو او نکاح تړلې شو. صحیح روایتو کې دا راغلي چې پزړی نکاح ورته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک زینب رضی الله تعالی عنها ورته واپس کا. دا بیا پاتم کال له هجرت وفات شوه حضرت زینب رضی الله عنها. او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پی دی جنازی مسکڑے جنت البقی کی دفن. او دی نفس غلور پاتا دا اماما بنت العاد. او دا اللہ دا حبیب دی سردی رمینو پردو ما شمانو سرد نبی دی سلام مینو نحپل سرخوی دی رمینو. اللہ ما حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب لکلے تحفت المودود بے احکام المولود اغه کې دا ویلی چې څومره پردو ماشومانو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په جوړی کې والو ګل کړی. یو کس یو ځل راغله او نبی رسول سلام چې وکړه پردو ماشومانو سره مینا کوله راغورته دغه خپل دور بچی دی او ما یو هم تر اوسه خپل کړی نه. نبی رسول سلام ورته وی الله چې ستاسو زړه رحمت استه نو زه خدای لپاره مالک نه دا الله د حبیب د ماشومانو سره مینا او محبت کو. دا روایت کې راغلی چې نبی رسول سلام د سبا مزبو کو او مسجد نبوی نه براوته ماشومان براسي کتارونو کې ولاړو مین دو بوبو ورکړي وي چې دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته اوسه او ای بده تبرک د پاره په کلاس کې هو ټول ماشومان په کتار ولاړ. کله چې بغزان راتلو دا ماشومان په مخه استقبال لورغلي څوک به ځان نه مخ کې نسوارک څوک به رستو نسوارک. او د هر ماشوم سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل والدینو نزیات مینه وکړ. انس رضی اللہ عنہ زما یو ماشوم رور هغه یو بلبل ساتل او هغه مړ شو بیا خفه نو رسول الله هغه ته تسلیم ورکول چې یا ابا عمر ما فعل النغیر. ابا عمر دا هغه بچی نوم وستا هغه بلبل سو کل تسلیم را ورکول. الله رحمت للعالمین د هر چا لپاره را لګل. نو دا نو صحیح فاطمه شو حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ. ام المؤمنین فرمائی او ذن نبی علیہ الصلات والسلام تا فہدیہ کی د مرو یو ہار چا پیش کو. نو نبی علیہ السلام ادا با دی خپل اہل عیال کی چالا ورکا نو طول بی بیانو کور والا وی جداب ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا تا ذکر کئی چی دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میند دے سرڈے را. نو نبی علیہ الصلات والسلام دعا امام بنت زینب دا ماشومه رو غوښتاو دی له بغاړه کې واچولا. او دا غما مبارک ماشومه وا چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم به مسکولو ندا به نبی علیہ السلام په مسکی په وګناست وا او ماما. حدیث د بخاری شریف کې راغلی دا امام نسائی او غو کتابونو حدیث ذکر کړي چې وکانه یحملها علی عاتقه صلی الله علیه وسلم او یصلی. د نبی علیہ السلام په وګې باندې ودا ناست او رسول پاک صلی الله علیه وسلم په مسکو چې کله به مسکو رسول الله به وګې نه ناست کې هو دا به بیا وګې تر او خطا یعنی دومره مینا وا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سره. او دا هم را ده چې دا څومره رستو نه سب د نبی علیہ السلام را روان دي د حضرت امامین رستو سو اولاد پاتې نه دي. دا مسله چې د نبی علیہ السلام کم نسل له ندا ته د لور د طرف نه دي لکه ټول اولاد د سیده فاطمه رضی الله عنها د طرف نه دي. خدای نور لړو نه اولاد رست پاتې شوی دی. حضرت امامه تاسو او دل چې د فاطمه رضی الله عنها د وفات نه پس دی رضی الله عنه په نکاح واستي بیا چې وفات شوی نو بیا په نکاح واستل شوی دا او د دې لپاره اولاد پاتې نه دي. زه ملور و د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رقیه رضی الله تعالی عنها او د دینه کشر و ام کلثوم رضی الله تعالی عنها. نو دا د نبی علیہ السلام د تر پزامنو باندې دا ابو لہب چورته وي او قران کې یو مستقل صورت داغه د زجر او د رټنې او د عذاب د پر الله را لګل. دا د عتبا ابن ابي لہب سره د ام رقیه نقاش وي او یو بچی عتبا کله چې نبی علیہ السلام مسله دین بیان کا او دا صورت الله نازل کو تبت یدا ابی لہب و تب الله وی حلاق دیشی دوار اللہ سنر ابو لہب او حلاق و تباشو دا دا نبی علیہ السلام سکسترو لوی خاندانی سڑیو دمر خایستو دا ابو لہب ورتزکوی جدا سے شغلی وید خایست و جنل مخنختی لیکن سوچو کئی چی دا نبی علیہ السلام ترم دے لوی خاندانی سڑے دے مالدار دے لیکن چی ایمان نشتا اللہ وی حلاق شو دوار اللہ سنر دے حلاق و تباش دی ظالم خپلو بچو تا ہوئے چی زمان استاس و ملاقات دے حرام وی چی ترسو تا دعوتے بچ پکیو نو دا دیر ناکارو مفسرین لکلی نبی علیہ السلام طرف تے لارم تو کی اوی وچ مسالور بی بی تما طلاق ورکړی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمومی خیری دلی کړی خو انفرادی خیری کړی نبی علیہ السلام وی اللهم صلی علیہ قلبا من کلابک اللہ دخل سپون یا اس پہ پد مسلط کی عجیب کارو کافر دا نبی علیہ السلام دا خیرون دمر یریدن کی ابو لہب په یو سفر کې زه روان دلو قافلې والو له وی زما دې بچی به حفاظت کوي دل مې رواره خیری کړی او زپا امن نیم چې زما دروازه د خیرو نه دی بچ نو قافلې اوسه کې دی رشوا غیر چاپیر سامانونه کې خپل غیر چاپیر خلق و دشول او د سامان په منس کې دی و دشو او یو شر مخلی و د شپې راغ یو یو یې ګویولو پرې خو به او دې مات دا الله د حبیب خیرو دی والو او دا قبل ادب کړو ناغه تر اوسه ایمان نصیب شه اگر ترستو ایمان نصیب شے تو کل چیدی دوار طلاق ورکو نو رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گاو کا او نبی علیہ السلام دا ابو العاص ذکر صفت بکولو چی کل دی دوار زامن دا ابو لہب طلاق ورکو نو دلم چاوی چی طلاق ورکا ہوئے نا ذکر پہالت دو کفر کی مو دا اللہ دا حبیب خبر نمنم خدا سے نکم چی لور بی بی دا طلاق ورکا اللہ اور ترست ایمان اور کو صحابی تی جوڑ شکی نظر و قیر رضی اللہ تعالی عنہ نکاب یا رستو دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سر شکی دام تاسو تا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی خی چلونے پا نکاب اور کڑی ہو کئیو خاون وفات تے یا مثال پتو طلاق راغ لے نبی پلزے کی پا نکاب اور کڑی نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا نکاب آغستا علماء لکلی چه پزنانو کی در رقیہ رضی اللہ عنہا غنتی زوانی دے چانو او پزنانو کی در حضرت عثمان غنتی زوانی دے چانو قریش و شیرون ام امام قرطبی ذکر کری ای بوی احسن شخصین را انسان رقیت و بالها عثمان بہترین جوڑا چستر گلی دلی داویو زیشوی دا نوغا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیو داغ بی بی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ احسن شخصین را انسان رقیہ تو و بالها عثمان او بیا چې کله قریش والا تکلیف ډیر سخت شو نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سره د خپلې بی بی نه حبشی ته هجرت کړی دا اولین مهاجرین دی پدی امت کی اولین مهاجر سوگ دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ او دی نبی علیہ السلام لور بی بی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دیر تکلیفون سرا حقشی ترسید لی او دیر تکالیف برداشت کلی او دام تاریخ لکلی چی دی سلور وارو لنو دا شابی ابی طالب غنار دی نبی علیہ السلام سرسید لکلی بیا چی نبی علیہ السلام کل مدینی تا حجرت کرے نو حضرت سید رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خاون سر مدینی تا حجرت کرے نو دا فضیلت حضرت عثمان او حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما تا حاصل لے چی دو حجرت لے کرے یو حجرت دا حبشی او یو حجرت دا مدینی او حجرت سمر الویشے حدیث دا مسلم شریف کی راغلی ان الحجرت تہدم ما کان قبلها حجرت سر مخکینی تمام گناہون ختم شی حجرت سے رسلی مخکینی تمام گناہوں ختم شی او بیا چکل مدینی تراغلی نو غزوے بدر چکی دو نو رقیہ رضی اللہ عنہ سخت بیمارا نبی علیہ السلام عثمان رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئی ستاب دمر آجر او برخی سمر چپ بدر کی جہاد کی سوک شامل لی او زمزم او چې تم زیدا بیبی دي سخت بیمار را ته د دې د عیادت لپاره پاتې شه. نو عثمان رضی الله عنه غزوه بدر نه په دې اعتبار پاتې او په زبان نبی صلی الله علیه وسلم ورته دا ملاو چې تعالی و دم راجری لکه سمر بدری صحابی ده. بیا نبی علیہ السلام خپل زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کی فتح او شوا هغه ته زیر مدینه لایو سه چې موږ فتح حاصل کړي. نو کله چې مدینه تر ورسېدو نو عثمان رضی اللہ عنہ قائم علی قبر رقیہ, عثمان رضی اللہ عنہ جنۃ البقیع کی قبر د پاسه ولاړو حضرت رقیہ دفن کول. نو د بدر د فتح خبر ورسېدو او حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سو داغه دفن شروع. نو دا د دو هجرتونو خاوندو دا سوا د دو هجرتونو خاوندو درې ملور بیبی دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دې تم ګورا دا ابو لهب غبچی طلاق ورکو. نو دا د مکی نه هجرت کو نبی علیہ الصلات والسلام سره مدینه منوره کې وا. بیا چې کله د خور حضرت رقیہ وفات شو, رقیہ وفات شوا, نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ډیر پریشان شو ذکر اللہ دے حبیب سره رشتہ وا دی بی بی په وفات سره غ رشتہ سوا یو قسم کښونو ډیر پریشان او دا نکاحونه د اللہ د حکم مطابق شو. نبی علیہ السلام ورته عثمان علی خفه وی دا اللہ حبیب تا سره رشتہ وا تالور بی بی وفات شو دا جبرئیل راغله د الله دی طرف نه الله وای چې دا بل نور په نکاح ورک. د عمر رضی الله تعالی عنہ لورم په دغه وخت کې کوند شوی حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها. نو عمر رضی الله عنه ور دي خبرې د مونږ د دین د مشرانو خبرې مونږ تاسو لپاره عبرت. جهالت او بی دینی مراجمه کړي نو هغه لچا د پښتون نومې ښه چې ورته د غیرت نومې ښه. عمر رضی اللہ عنہ انتی غیرت پا پچا کرا شی سمو خیال میں دی اسمان و عظمہ کی دا سی شخصیت دلے دا عمر رضی اللہ عنہ انتی لیکن لوری دارا کنڈا شوی. نو پخپل راضی ابو بکر رضی اللہ عنہ توئی حفظہ کنڈا شوی کپنے کائے دے, عثمان رضی اللہ عنہ توئی حضرت حفظہ کنڈا شوی کتی پنے کائے نو ابو بکر رضی اللہ عنہ اڈو سے جواب ورنکو او عثمان رضی اللہ عنہ ورته زما بیبی مړه ده فل حال لا زما د نکاح را ده نشتا او که زما وی زما بیا خپل تا نه مطالبه وک. نو عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تر راغی چې ما ګور حضرت عثمان ته وی نو هغه خو جواب را کو چې نما را ده نشتا او ما ته عمر رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته جواب را نو کو. نو نبی علیہ السلام ورته وی تخفقی گما الله به حضرت عثمان ته دینه بهتره بیبی ورکی او حضرت حفصه تبد ابو بکر نه بهترین خاون ورکی. نبی علیہ السلام ذکر کړو چې حضرت حفصه کونده شوی او د دې د سنبالولو سوق دي چې رحمت للعالمین یې سنبال وکړي. داغه پته وا چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د حضرت حفصه سره د نکاح اراده لري او دو سو یار په دې ته وایي چې د یار دراز خبره فاش نکړي. ناغه په خپل سوې ځکه څنګه به ویني چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم اراده لرله اور راز دے نبی علیہ السلام انفاش رکو. نو ہاں نبی علیہ السلام ام کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تا پا نکاح ورکا او حفصہ پا خپل پا نکاح واغست رضی اللہ تعالی عنہ. او بیا دام وفات شویدہ دا نبی علیہ السلام پا جوندن کی دی عثمان رضی اللہ عنہ تا چی زنورین وی داور تذکوئی وی تاریخ گواہ دے چی دا آدم علیہ السلام دا دور نراوالا تر سید الکائنات و سید المرسلین پورے دا یو سڑی پا شخصیت دا یو سڑی پا نکاح کی دا یو نبی دو لولا بغیر دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نجی راغ دی. دا دوی صفت دے چی دا رحمت للعالمین دوار لولا یکے بادی گرے دا دوی پا نکاح کی راغ دی. اور دام نبی علیہ السلام ویلی بازی کی سل بازی کی لفظ ذکر کری چه نبی علیہ السلام کل حضرت ام کلثوم وفات شوا وی که زمان لس لونه وی نو یکی با دیگره بمی حضرت عثمان تا پا نکاور کوله چی یو وفات کی ربلا بمی ورکوله. نو دیکی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سو دیر لوی شان و لوی صفت او سلورم لور دا چی دا آغین دا طول نسل دنیا کی خورشه آغین تا وی سیده فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و ما تاستا وی ت چونکہ دروافظو دی شیگانو تسلط تے ندادری والا بالکل امت ہی رکڑی اور دی دیوی ذکر پا امت مسلمہ کی تا موجود دے دی نبی علیہ السلام سمر اولاد چیزائی پا زندگی کی وفات شوے کناری ندی کزانا ندی سیوا دا حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ چی دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رستو پاتی شوی اور دی دا خپل والد غم قتلے اور پخپل اہل بیتو کی دا طول نمخ کی دا نبی علیہ السلام سر چی ملاو شوی نو سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دا دیر پا نکاح گفتے وا خدا اللہ دا طرف نے تقدیر کی دا سوا چی دا نبی علیہ السلام خپل ترزوی تا چی تا اس تمخ کی جمعہ کی لئی سیرت بیان شو اور لکد بچو پشانے چی لے کرو علی رضی اللہ تعالی عنہ تا دا نبی علیہ السلام پا نکاح اور کرے وا اور دے نکاح گفتو دا پارسو پخپل صحابو علیہ الارشا اور حضرت فاطمی دے نکاح دا پار نبی علیہ السلام تو وائے نو انسوار ورطا ناس کو علی رضی اللہ عنہ را رہے سلام وا چولو نبی علیہ السلام وی ما حاجت علی ابن ابی طالب سحاجت تے چیتی روز تے ناغذ کرو نبی علیہ السلام وی مرحبا و اہلا نو رسول رہے نو چو واپس رویت انسوار ورطا ناس وی سی ہوئی وی رسول اللہ مرحبا وی مرحبا و اہلا بس بیار اللہ حبیب پا نکاو اور کاؤ سادہ طریقے سر نکاو نپک دا رسومات دا کم چمگوتا سکر نن سر دے اسلام نا دا واد سنت دے نبی علیہ السلام کنا نو کتازو دا جمعی دا سنت کوئی اور دمان یو سڑی دا وستن نو تاسو طول بو جدا ہوں مسلمان ندے نو دا دغی سنت و گنت دا وادم سنت دے کنا دا دا دین پوری خندارا کنا دا دم دمان اسم گمراہی دا او زمونگا وعدہ بغیر دم و دمانو نہیں نا سرد دین چیر اسلام او دین دارائی وعدے کو خچ دا دنگ دنگا بانے اولادو کی او دین بچی پیدا شاہ با اسلام لسا خیر ہو رسا پاغی کی سمر فضولیات بھی بعد چمال اللہ ور کی نویر اللہ غر سڑے دے دا ولار دا روٹائی پر اگرامے رے بدا دا ولار روٹائی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نا زمون فقہاؤ لکلی چی پو والا روانے بلا دا عذر شرین سکروتای خوری مردود و شہادت تے شہادت قبول و منظور نہ دے فاسق و فاجر دے یو سرے پو والا روٹای خوری نو چون کی خلاف سنت تے مردود و شہادت تے کدے سبا ہوئی جمع میاش لی دیلے و فلانے شے میں کرے قاضی بولوئی زا ستا شہادت دا قابل قبول نے تو پو والا روٹای خوری نن زمون دا باز خلقو لچے اللہ سمال ور کرے نو آغا شکری ادا دا مونگ دا اللہ دا نعمت رنبے دا اللہ مقابلہ و مخالفت بکو نو دا سادہ طریقے سراو پدی کی سونا صرف سعد رضی اللہ عنہ ہوئے جدا دمر لوی وادرے زب و لی موکم نیو گڑی پکی سکرے یو گڑی پکی زبا کرے گورے دا نبی علیہ السلام پا وقت دا سی و دونم شوی چی نبی علیہ السلام دا صحابہ و دا وادن خبر نرے نو چی او وادر کی دا نبی علیہ السلام پا جوندن نبی علیہ السلام خبر نی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وعدہ کرے اشرو مبشرو کرے او پا صحابوں کی مال دل ترین صحابوں کرے نبی علیہ السلام پا جامو رہو گنتے وقتو ویتا خلو جور لکا وعدہ کرے اگر ویاو نبی علیہ السلام تا پتہ نو وی خبیا خس ولیمہ ہو کہ نبی سی یو گٹ زبہ کا دا یو گٹ لیا ولیمہ نمونگ دا پارا وعدہ دا پارا لکون نو او پا کرزور آخلو او دا دین دا پارا یو پیسنی دین دا پارا یو پیسنی تاسو گوری دا خلق دو لما و حالو گوری عالم لسل روپی تنخواہ پا میاش کی نور کئی لیکن پا وادل لسلا کا و شلا کا لگول رہ تیار ہے دا خیرات نہیں کر کدا خیرات وے نو دا وہ پسی طریقی دا سنت طریقی مطابق لگے دو دا سنت طریقی مطابق بدا لگے دو دا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاغا اخیرانو بچو کی داو پٹولو کی زیادہ امینے دا دے سراو پٹولو کی زیادہ امینہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دے سراو اور دی بی بی بی آسی کری تکلیفنے برداشت کری تاریخ لکلی میچن میں پخپلا وڑولا دا دا سید القائنات یعنی دا دوار جہان دا سردار لور دا مشبانو بے پخپلا راڑے یوزل والعالی رضی اللہ عنہ اتخو دے میشن او دے اوبو دے مشکون راڑوڑے رستلے کے نبی علیہ السلام سر غلامان راغلی وینز راغلی لارش و وینزت وغوار نو فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ لار لیکن دلیر حیات و جنا چی اغا اخلاق دخپل والد پکر آغلی سوال دا نبی علیہ السلام نو نکرش یا نبی علیہ السلام ته پته لګی دا نو نبی علیہ السلام د دې کور ته راغی او ورته وی تاسو خادم څه کوي د دنیا خوشاله څه کوي زه درته یو شی نه خیم چې دا غي تعلیم ماته جبرئیل امین علیہ السلام را کړې وی چې کله ود کیږي کنه دوار خدا او خاور ندر دیرش پیری سبحان اللہ وائی در دیرش پیری الحمدللہ وائی سلور دیرش پیری اللہ اکبر وائی دا دا دنیا دا خوشحالو دا غلامانو وینزونا بہتر دی و قربان دا صحابو پاغ وزیفو چی نبی علیہ السلام دا خلی نورو درو تی و یلی رضی اللہ عنہ تا چاوئے چی دا کلمات تامیشا پی پابندی کی اغوی ما نا پا عمر کی اوشکم ندی پاتی شیو لیلت السفین دا غوی و جنگو چی مشہور جنگو ویتا پلے لے تو صفین کم لیے پاغش پم امداو کلمات ندی پلے پاغش پم زمانہ دا وظیفہ او دا کلمات دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پاتی شوی لے ندا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیادری سردے رضیات امینہ او دا ہو بہو پتول شکل او گرزیدو کے فاطمہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام ہونتے ہو وفات نفس و امجی گرزیدہ نو دا امہات المومنین با پید رسول اللہ دا گر دے دو سوت کے دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ با فرمائل او گد حدیث دے وی مارئیتو احدا اشبہ سمتا ودلا وحدیا بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا فی قیامہا وقعودہا من فاطمت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما پا ناستا پاستا او گر دے دو خبرو کی دا رسول اللہ فر زیادہ مشاوی دا سید فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نبر سکن رکھتے دے اور نبی علیہ السلام چی بزدی پور تراغ دا بولا ادرے دا اور رسول اللہ بے خکل کو اور کدا برا لنبی علیہ السلام بے ادرے دو سید فاطمہ بے سکا دا بے خکل کا اور دا اللہ حبیب فرمائی ریو دا بخاری شریف روایت تے وی فاطمہ تو بضعت منی فمن اعضبها فقد اعضبت لی اعضبنی وی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ زواد جگری اور ٹکڑا دا چې چا په غوسه کا مزي په غوسه کا بخاري شریف روایت دا چې چا په غوسه کا نو دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایلي زي په غوسه کا او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وي يوزل زرا النبي عليه السلام سره مې سکارو نو نبی عليه السلام روته دا چې صادر کې پټ غونځي سي نیولې ما الله حبيب سي دي نیولې نو حضرت حسن او حسين صادر کې پټ ځان فرایي اوی اللہ دا دی سرمین ساتم آغا چا سرمین او ساتی چی سوک دی سرمین ساتی سوک دی سرمین ساتی اوی اوزن نبی علیہ السلام حدیث کی راغلی مسلم شریف حدیث دے دا نبی علیہ السلام دا وڑی او سادر تور رنگیو نو حسن نبی اللہ عنہ راغ سادر کی زان سروردن لکو بیا حضرت حسین نبی اللہ عنہ راغ سادر کی زان سروردن لکو سید فاطمہ رضی اللہ عنہ راغ سادر کی وردن لکا علی رضی اللہ عنہ راغ صادر کی وردن کو بیاوی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ ارادہ لری چتا سن گناہوں نہ لرکی او پاک مو کی پپا کولو سر اے اہل بیت داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت او گرے دام دے چی بیبیان اند رسول اللہ اہل بیت دی دشی اور وافض و مسلک دار چی وی بیبیان پا اہل بیت کی دی بیبیان دل ویر احترام سری داد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا اہل بیت کی داد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا اہل بیت کی دی او بیا نبی علیہ السلام اگدا تفسیر لید فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آخر کچھ نبی علیہ السلام وفات کے دو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پسے سو کو داغی پسے نبی علیہ السلام خبروں کو نبی علیہ السلام اور پس خبر کو دارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تغوک کی سوئے نو پجڑا شو نو بے ور تغوک کی سوئے نو دا پا تبسم شو نبی علیہ السلام چھ دارا غفت ورتے ہوئے چھ ہر کال پر رمضان شریف کی جبریل امین علیہ السلام راضی نو یوز الماسر قرآن دہراوئے وی دازل رمضان شریف کی دو پیرے قرآن ہوئے نو ماتا نخکاری مگر نیٹھا زمارا نیز دیدا نو تصور کا دیر خبا باجیم جتا نمخ کلار نو دیو جڑل سخت دیو جڑل بیان اللہ حبیب ورطا وقی او خبر او کر نو دا غیر وجہ ندی تبسم کو آغا خبر او خداوا چلا اللہ حبیب ورطوی تپا دی خبر خوشالنی انتکونی سیدت نساء العالمین یا نساء المؤمنین نساء الهم الفاظ راغلی دا دې خو خنه چې تمام عالمین د زنانو په جنت کې تصدردار ہے نو حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ په تبسم شاو دې مرته وی چې ته پریشان کیږه ما ما نرستو په ما په اهل بیتو کې ټول نمک کې وته ملاوي دتا داسې فانی دنیا او دای کی الله داسې ضرورت ورکړو چې په دې فاطمه رضی اللہ عنہ تبسم کو چې ټول نمک کې زمي لاوي او بیا دې وصیت کړي د نه کو خلکو عجیب وصیت وی داتا سمو چې زنانو باندې ګور د نارینه او لاش چوي میت ناغي باندې صدر پروتي او د زنانه پاغي باندې کی جواب غونته پرته دا سنت د دینه شروع شي دمر حیا الله چولې وا چې کله وفات کیدن وصیت دې کول وی چې ماته حیا راځي چې ما د پاسه صدر پروتي او صدر لاندې زما بدن نارینه او تخکار صادر دلان دما دما بدن خکاری نو اسما بنت اومیس دیوی داسې څه چل وکې کنه چې زما دا بدن د نارینو نه پټ شي نو دا اسما بنت اومیس دا ډولې غونډه جوړه کړي چې زنانو د پاسې دی ډېر زیاته خو حق او دغه وخت نه دا سنت طریقه را روانه دغه وخت نه دا سنت طریقه را روانه دغه وخت نه دا سنت طریقه را روانه دا وصیت هم کړو اسما بنت اومیس دیوی چې کله زو وفات شه نو مال بث جناز دغرا کې غسل او د خپل خاون درا کې لري رضی الله عنه یادو او بیا په جنت الوخی کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشهور قبرستان چې ده حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پاغي کې یعنی دفن کړی شوی او دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په هغه اولاد کې ده چې صرف دارست پاتې و او اسمره د سادات او اهل بیت او نسل چې ده نو دا ټول الله په دنیا کې د دین خور کړي د دې دا دمر نسل خور شوه او دا دمر مبارک بی بی وا دا سلور لونوی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله دې موږ او تاسو له توفیق راکې چې موږ د خپل حبیب د سیرت او د صورت نزان خبر کو او کم دیني چې موږ او تاسو له پریخې پاغي باندې موږ او تاسو روان شو تاسو مر ګور تاسو ګورې پریشانې رستر رز موږ ته ډېری د دې واحد وجه د موږ او تاسو اعمال لی هر سړی د خپل خواهش او طبیعت مطابق ژوند تیری په کار باندې چې موږ تاسو توبه وباسو الله طرف ته توجه کو دې خپل دین ته دین وایو کوم خبرې چې د دې علما کرامو نه د قران او سنت اورو چې هغه ته موږ تاسو عملی شکل ورکو د دې ټول عالم اسلام لپاره دعا وکړي چې الله العالمین ټول عالم اسلام مدد او نصرت وکړي عالم اسلام کې الله سوک بس پریشان او تکالیف وکړي الله د تمام امت مسلمه پریشانی ختمه کړي کاغذ دی ملک مسلمانان دی کده افغانستان دی کده فلسطین دی کده کشمیر دی او کده چیچنیا دی امریکا روس اسرائیل اندوان او دوی معاونین او دوی سرکش ظالمان او بادشاہان او ظلم او شر او فساد نه الله امت مسلمه اخلاص کی او دوی دی الله په خپل قهر او غضب سر هلاک او تباہ کی کم مسلمانان د کافر په قبضه کی او جیلونو کی دی دا غی در اخلاص دی بغیر د الله د ذات عالیه نه بل اس سره نشتا الہ العالمین د کافران او د ظلم زیاتی نه اخلاص کی او د دین کار مسلمانان په ستری کې کوي الله پاک اخلاص پیدا کی د خپل حبیب تابعداری ورته نصیب کی او زموږ د ټول خاتمه په ایمان کی د څوک بیمارانی الہ العالمین ورته شفای کامل ور کی نور د چا دینی دنیوي پریشانای وي الله د تمام امت مسلمه دینی او دنیوي پریشانای ختم کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد علیه و سلم.